Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kontynuację pontyfikatu papieża Franciszka spodziewa się po jego następcy watykanista profesor Arkadiusz Stępin. Moskwa jest otwarta na rozmowy pokojowe, tak twierdzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Strażacy wracają do usuwania pozostałych skutków nawałnicy w Pawłosiowie na Podkarpaciu. Następca papieża Franciszka będzie prawdopodobnie kontynuował jego pontyfikat, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce watykanista profesor Arkadiusz Stępin. Jego zdaniem nowy papież będzie podobny do poprzednika. Najprawdopodobniej następcą papieża Franciszka powinien zostać ktoś ulepiony z jego gliny, kto myśli bardzo podobnie, ale kto nie będzie bratem bliźniakiem papieża Franciszka. Obóz konserwatywny, czyli ten, który na przykład w Polsce kojarzy się z postacią arcybiskupa Jędraszewskiego, nie ma absolutnie szans, by przeforsować swojego kandydata. Cała rozmowa do posłuchania w mediach społecznościowych Trójki na naszej stronie internetowej. Konklawę ma się odbyć za 2 tygodnie. 79% kardynałów elektorów, czyli tych, którzy będą decydowali o tym, kto zostanie kolejnym papieżem, zostało wybranych przez Franciszka. Według komentatorów największe szanse mają Pietro Parolin i Matteo Zuppi z Włoch lub pochodzący z Filipin Luis Antonio Tagle. Włoskie dzienniki poświęcają papieżowi ponad połowę dzisiejszych wydań. Corriere della Sera i La Repubblica, podobnie jak Il Messaggero i wpływowa gospodarcza Sole 24 Ore, wyszły dziś z identycznym tytułem na pierwszej stronie. Papież tych ostatnich. La Repubblica poświęca Franciszkowi 39 pierwszych stron, a Corriere della Sera 34. Komunistyczna L'Unità tytułuje Spadła gwiazda polarna, a lewicowa gazeta Domani Ostatni rewolucjonista. Prawicowy dziennik Libero w nawiązaniu do rzekomo lewicowych poglądów zmarłego papieża otwiera swoje wydanie tytułem Papież w czerwonym świetle i cieniu. A największy sportowy dziennik Europy, La Gazzetta dello Sport, poświęca papieżowi pierwszych 19 stron. Na pierwszej umieszcza tytuł Mistrz Wszystkich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Także dziś od rana na placu Świętego Piotra gromadzą się wierni, aby wspominać Franciszka. Część z nich była tam również w niedzielę, gdy papież po raz ostatni wystąpił publicznie. Wyglądał na słabego, był bardzo zmęczony bólem, który w tamtej chwili odczuwał i chciał odpocząć. Nie potrafił nawet w jednym zdaniu pobłogosławić i pożegnać wszystkich. Musiał wziąć głęboki oddech, bo był tak bardzo zmęczony chorobą. Pogrzeb Franciszka odbędzie się prawdopodobnie w sobotę. Dziś włoski rząd ma podjąć decyzję o ewentualnym ogłoszeniu żałoby. Jeśli tak się stanie, potrwa ona 5 dni. W serwisie Trójki kolejne informacje. Moskwa jest gotowa do rozmów z Kijowem. Tak ma wynikać z niedawnej wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Chodzi o ustalenia dotyczące powstrzymania się od ataków na cywilną infrastrukturę. Cytowany przez ukraińską agencję Unian Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja pozostaje otwarta na poszukiwanie pokojowego uregulowania konfliktu. Pieskow miał podkreślić, że kwestia ta jest omawiana z Waszyngtonem i trwające prace powinny dać pozytywny rezultat. Ukraińskie media przypominają, że w święta wielkanocne Władimir Putin ogłosił 30-godzinne zawieszenie broni, które Rosja wielokrotnie naruszyła. Podkreślają też, że od początku wojny nie było bezpośrednich rozmów rosyjsko-ukraińskich. Według rosyjskich mediów niezależnych Kijów jest gotów pochylić się nad każdą inicjatywą, która doprowadzi do przerwania działań zbrojnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Pawłosiowa na Podkarpaciu wraca ciężki sprzęt. Na skutek piątkowego sunięcia ziemi po przejściu nawałnicy błoto zalało tam ponad 150 domów. Strażacy i żołnierze już je oczyścili. Mniej ważne prace wstrzymano na czasy świąt, mówi wojewódzki komendant Straży Pożarnej Tomasz Baran. Te podstawowe czynności zostały wykonane. Pozostały miejsca, które nie są newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania przez te najbliższe dni. Boiska sportowe, place zabaw. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy Pawłosiowa otrzymają zasiłki, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul. Rano spotykają się tutaj zespoły, które zajmą się przygotowaniem wniosków, dla mieszkańców celem wypłaty zasiłku. Chcemy odwiedzić każdego mieszkańca, który ucierpiał w wyniku powodzi. Pomożemy wypełnić wnioski, abym mogła bardzo szybko, wtorek, środa, przekazać środki do pana wójta, a pan wójt dokona płatności na rzecz poszkodowanych mieszkańców. Nawałnica, która w piątek przeszła nad Pawłosiowem, trwała około pół godziny. Mieszkańcy opisują, że ulewa i grad spowodowały, że przez miejscowość przeszła ponad półmetrowa fala. Woda niosła ze sobą ziemię i błoto z okolicznych pól. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra i bardzo dobra. W Warszawie umiarkowana, w Zamościu dostateczna. W części województw małopolskiego i podkarpackiego obserwowany jest gwałtowny wzrost stanów wody. Wprowadzono pierwszy stopień ostrzeżenia. Z kolei susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Noteci, Pis oraz Przemszy i w przyrzeczu Wisły w Małopolsce i na Śląsku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Łonie! Zakrzyknęli wczoraj kibice Jagiellonii, a dlaczego? Między innymi o tym powie Krzysztof Łoniewski. Nieźle, nieźle. Piłkarze Lecha zapominają o kryzysie. Właśnie zanotowali trzecią wygraną z rzędu. 2-1 pokonali przy Bułgarskiej w Poznaniu Krakowie i zrównali się punktami w tabeli Pekao Ekstraklasy z liderem Rakowem Częstochowa. Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj dużo, żeby wywieźć stąd punkty. Natomiast był Lech zespołem, który zdobył bramkę więcej i musimy to uszanować. Natomiast jeżeli chodzi o naszą grę, umiejętność wyjścia spod pressingu, utworzenie sytuacji i też kulturę, jaką chcieliśmy pokazać, mając piłkę przy nodze, było dużo momentów, w których możemy być zadowoleni. Swoją robotę zachwalał szkoleniowiec Pasów Dawid Kroczek. To, co udało się Lechowi, nie udało Jagiellonii. Mistrzowie Polski dla odmiany wpadli w dołek. Właśnie przegrali i to u siebie 1-3 z walczącym o utrzymanie Zagłębiem Lubin. Zagłębie przejęło kontrolę sposobem, którym chcieli tu przejechać i zagrać, czyli odbiorem piłki w środkowym sektorze i szybkim atakiem. I pomysł był jasno określony na ten mecz i z tego korzystali i tym też stwarzali zagrożenie praktycznie przez całe spotkanie. Mecz podsumował zafrasowany trener Jagi Adrian Siemieniec. Legia, której furtka do gry w pucharach wiedzie już tylko przez Puchar Polski, z najwyższym trudem pokonała w Warszawie 2-1 poważnego kandydata do spadku Lechię Gdańsk. Zwycięską bramkę zdobyła w 5 minucie doliczonego czasu gry, a w Niepołomicach Puszcza po 2 zremisowała z Radomiakiem. Dziś dokończenie kolejki i spotkanie Górnika Zabrze z czerwoną latarnią tabeli Stalą Mielec. To od 19:00, od 21:00 szlagier w Premier League. Manchester City zagra na Etihad z Aston Villą. Kibice futbolu z dobrym smakiem, proszę się nie zdrzemnąć. A propos Premier League, to znamy już dwie ekipy, które awansują do najlepszej ligi świata i odnotują minimalne zyski na poziomie 170 milionów funtów za sezon. Takie są finansowe realia w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Dołączą do niej po 2-letniej przerwie Leeds i rocznej Burnley. Trzecią drużynę wyłonią baraże. Ze spraw tenisowych wystartował prestiżowy turniej w Madrycie. Rywalizują panie i panowie. Tylko tenisistki grały w Stuttgarcie. Całą imprezę wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w ćwierćfinale pokonała Igę Świątek, a w finale zaskakująco gładko 6-4, 6-1 liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Najcieplej dziś będzie na wschodzie Polski, na przykład w Białymstoku 26 stopni Celsjusza, chłodniej na zachodzie, na przykład 19 w Szczecinie, a najchłodniej na Wybrzeżu i w Trójmieście około 13. Może dziś przelotnie popadać w różnych miejscach kraju, a na wschodzie, południu i Pomorzu możliwe także burze i to burze z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:08 na zegarach. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski za poranne spotkanie bardzo serdecznie dziękują. A Maciej Jankowski już wziął oddech, żeby powiedzieć... Żeby powiedzieć, że dopiero się zorientowałem, dlaczego powiedziałeś na mnie Leon Zawodowiec, jak wszedłem do studia, bo mam korekcyjne okulary przeciwsłoneczne i chwilę mi zajęło, żeby się, wiesz, zorientować, że mam przeciwsłoneczne na nosie, a nie zwykłe. This is for Matilda. Dobrego dnia. Jak co dzień, od poniedziałku do czwartku, do 12:00 dziś będziemy z państwem. A może tam było from Matilda? Przepraszam, musiałbym... Zweryfikujemy pana. Bruno Mars rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie. Gosia Jakubowska dołącza do składu. No i taką ekipą te najbliższe 3 godziny będziemy wspólnie spędzać. Knocked Out of Heaven. 12,5, no już prawie 13 minut po 9. Witamy raz jeszcze. Do 12 polecamy się w audycji Dobrego Dnia, w której to już zakatarzony ze względu na najróżniejsze alergie się z Państwem witam. Mam nadzieję, że nie jestem osamotniony w tym. Dobrego Dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę, można pisać. A to nasza piosenka dnia. Kolejny singiel, który promuje wersję deluxe płyty Romance z ubiegłego roku. Chyba największy zespół na świecie, a na pewno pretendent do tego tytułu. Fontaines DC, Before You, I Just Forget. Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Troika. To jeden z dwóch, a tak na upartego to nawet i trzech nowych utworów, które ukazały się wraz z wersją deluxe płyty Romance, ubiegłorocznej płyty Fontaines DC. Przed Before You, I Just Forget mieliśmy It's Amazing to Be Young. To był pierwszy singiel, który zwiastował nadejście tej rozszerzonej wersji płyty, ale jest też Starburster w innej wersji z takim podtytułem In Heaven, Lady in the Radiator Song. Bardzo polecam wszystkim sprawdzić, co na tej płycie się znajduje, bo poza piękną podstawą, którą już znamy od kilku ładnych miesięcy, no to te trzy zupełnie nowe utwory, które mam nadzieję będzie można usłyszeć w Dolinie Trzech Stawów już na początku sierpnia na OFF Festiwalu, na którym Trójka będzie obecna. Bardzo na pewno intensywnie będziemy działać, no i oczywiście wspólnie z Państwem mam nadzieję słuchać między innymi Fontaines DC właśnie. Katowice, 1, 2, 3 sierpnia, a to Sheryl Crow.

wszyscy wypoczęci, wyspani, poświątecznie. W tym gronie także Sylwia Zadrożna, cześć. Cześć, i Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Piękna pogoda, podlaski bon turystyczny już działa. Można dostać dofinansowanie do noclegów na Podlasiu. Wiosenne promocje na stacjach benzynowych dodatkowo tylko zachęcają do wyjazdów weekendowych, ale to słońce za oknem to także świetna wiadomość dla polskiej energetyki. Zdaniem ekspertów z Fundacji Demokracji Bezpośredniej, pomysłodawców tak zwanych zielonych godzin, paneli fotowoltaicznych mamy w Polsce już tak dużo, że teoretycznie latem między godziną 10 a 16 kraj mógłby być zasilany wyłącznie z nich. Zgodziłaby się pani z tym? To jest fakt i rzeczywiście tak się zdarza na słoneczne dni, które jeszcze dodatkowo cechują się wiatrem, że nasza energetyka mogłaby rzeczywiście, całe potrzeby energetyczne mogą być pokryte z odnawialnych źródeł energii. Natomiast tutaj pełna polemika, czy to jest rzeczywiście dobra wiadomość dla sieci energetycznych, ponieważ my jednak ciągle po to, aby mieć stabilność dostaw energii przez cały rok, musimy mieć włączone również elektrownie węglowe, które cały czas produkują prąd i też mają pewną bezwładność i nie mogą być tak szybko wyłączane, aby w sieci nie pojawiało się zbyt dużo prądu, jeżeli rzeczywiście możemy zasoby, czy wszystkie, całe nasze zużycie pokryć z OZE. Stąd też pojawiają się ceny ujemne chwilowe i użytkownicy, ci, którzy mają na przykład zasobniki energii, takie jak samochody energetyczne, elektryczne, mogą je w tym czasie naładować. To jest dobra wiadomość. W momencie, kiedy my podłączymy do sieci również możliwość magazynowania energii. To jest coś, czego nam brakuje. Zresztą nie tylko nam. To jest wyzwanie, wydaje mi się, dla wielu gospodarek i wielu państw na świecie. I to jest przyszłość. No i oczywiście też stałe inwestowanie w sieci energetyczne, tak aby one były w stanie tą nadprodukcję energii w miesiącach letnich wykorzystać. Faktycznie klimat nam się zmienia i tak jest, więc tego słońca możliwe, że będzie średnio w roku więcej, chociaż czasami w zimowe miesiące nam się wydaje, że może być inaczej. I magazynowanie. Niektóre kraje mają tam warunkowania, że mogą prowadzić magazynowanie na przykład w górach, w zbiornikach, w elektrowniach pompowo-szczytowych, ale u nas niestety takiego rozwiązania za bardzo wykorzystać nie możemy, także musimy się skupić na magazynowaniu tej energii. No właśnie, budujmy magazyny. Z drugiej jednak strony te przydomowe instalacje fotowoltaiczne to podobno spore pole do działania dla cyberprzestępców. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej średnia liczba cotygodniowych cyberataków na firmy energetyczne na całym świecie podwoiła się w ciągu ostatnich 2 lat i to obecnie ponad 1000 incydentów tygodniowo, także trzeba być chociażby też z tego powodu czujnym. Myślę, że trzeba być czujnym w każdej przestrzeni, w każdym technologii, która jest powiązana z też dostępem poprzez sieć internet, i cyberbezpieczeństwo to jest coś, o czym również powinniśmy rozmawiać. Myślę, że o ile publiczne sieci są dobrze zabezpieczone, o tyle nie zawsze osoby, które mają swoje własne rozwiązania, myślą akurat o bezpieczeństwie, a powinny, ponieważ no, jest to spore zagrożenie. Czy domyśla się pani, z którego kraju Unii Europejskiej pochodzi najliczniejsza grupa pracowników na polskim rynku pracy? Kraj unijny. Słyszałam, że podobno jest to Rumunia. I bardzo dobrze pani słyszała. To rzeczywiście Rumunii. W rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mamy ich około 6000. Co ciekawe, do pracy w Polsce aplikują przede wszystkim mężczyźni powyżej 50 roku życia z wykształceniem zawodowym i średnim. To tacy, którzy w swoim kraju ze względu na wiek już napotykają trudności w znalezieniu pracy. Może być to związane na przykład z tym, że te zawody, które są przez nich wykonywane w Rumunii, nadal nie są tak zmechanizowane. Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce również budownictwo czy różnego innego typu zakłady pracy coraz częściej mogą zatrudniać osoby starsze, starszych mężczyzn, bo tutaj mamy do czynienia z tym przykładem, z uwagi na to, że część ich prac wykonywanych jest, powiedzmy, wymagających bardziej fizycznie, a wykonywanych jest przy wsparciu maszyn, robotów różnego typu. Także tutaj ta przestrzeń się pojawia. To w sumie dobra informacja, ponieważ mamy problem akurat z tymi, z tego typu pracownikami, ale jednak w porównaniu na przykład z migrantami z Ukrainy, to ta liczba nie jest spektakularna. Tak, no to ciekawe, z uwagi na to, że do Rumunii właśnie część zakładów pracy przenosi swoją siedzibę z uwagi na dużo bardziej konkurencyjne wynagrodzenia. Także taki złożony ruch. Widać, że gospodarka jest, ma charakter globalny i te przesunięcia są na różnych przestrzeniach i polach. To racja. Podobno w Polsce też łatwiej pracować w nadgodzinach, więc jeśli ktoś chce się realizować zawodowo, to podobno w naszym kraju łatwiej. Rząd ma się dziś zająć karami za podpalenia. Decyzję taką podejmie w obliczu pożaru, jaki mamy w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale z wypalaniem traw wiosną, no to niestety mamy często do czynienia i nie pomagają żadne prośby ani apele, aby traw nie wypalać. Czy w takim razie surowsze kary będą skuteczne? W prawie karnym jest taka szkoła warszawska i szkoła krakowska i w jednych teoriach uważa się, że ważniejsza jest wysokość kary, a w drugich, że ważniejsza jest jej pewność. I tutaj, jeżeli chodzi o wypalanie traw, no to my musimy zwiększyć monitoring, to jest pewne. I też edukację, zwłaszcza na terenach, zresztą właściwie wszystkich terenach, na których trawy mamy. Ponieważ bardzo często jest tak, że na wiosnę dochodzi do wypaleń trawy, które miały być kontrolowane, ale nie są kontrolowane, bo w czasach, w których mamy suszę taką, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, bardzo ciężko kontrolować jest wypalanie czegokolwiek. Natomiast wiele osób nadal uważa, że wie, jak to robić, bo tak robili już wszyscy starsi w ich rodzinie i dziadkowie, tak, i pradziadkowie. Natomiast tutaj jest bardzo ważna, wydaje mi się, edukacja, kontrola i rzeczywiście pewność tego, że jeżeli ktoś dokonuje takich wypaleń, no to pojawi się odpowiedzialność karna i to jest bardzo ważne. Myślę, że też będziemy mieć coraz więcej problemów z dostępnością wody na wielu terenach wiejskich. Także tym bardziej podpalanie trawy z reguły może się kończyć, się będzie spaleniem również gospodarstwa, jego zabudowań. Może to będzie lepiej docierało do tych, którzy mają takie pomysły. Oby, oby. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ciebie nie męczą alergie. Czy męczą? Jesteś jedną z tych? Nie. Jedną z nas? Nie. No to zazdroszczę. Jakoś jeszcze żyję. No to my teraz muzycznie w takim razie po Scissor Sisters sięgniemy. Dziękujemy Sylwio bardzo. Dziękuję. Jest 9:40 już prawie. To Take Your Mama. Wracamy za chwilę. Different.